wielki debiut. Nowość, zdrabka, gwiezdna kasa. Wygraj nawet 2 miliony złotych. Kupuj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest piątek, 27 września. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Do Kostrzyna nad Odrą dociera fala powodziowa. Mieszkańcy szykowali się na nadejście wielkiej wody cały dzień. Jeśli pozwolimy Putinowi wygrać, zwróci się przeciwko Polsce, mówi wiceprezydentka USA. Warszawskie uczelnie ruszyły z pomocą swoim studentom z terenów objętych powodzią. Fala kulminacyjna zbliża się do Kostrzyna nad Odrą. Wielka woda ma nadejść po północy i ma mieć 520 cm. Wieczorem obradował sztab kryzysowy z udziałem wojewody lubuskiego, mówi dyrektor jego biura Sławomir Pawlek. Sztab kryzysowy wytypował ulicę Kostrzyna, gdzie istnieje ryzyko zalania. Uformowano sztuczne wały, obwałowanie wybudowano także w porcie. Mieszkańcy cały dzień przygotowywali się na wielką wodę, zabezpieczali firmy i domy w pobliżu Odry. Tu na Filipie zabezpieczaliśmy ten workami studnie. Na Drzewicach pakowałem worki też. Tutaj też pakowałem wszędzie. 40 cm w ciągu doby woda się podniosła. Rośnie zgodnie z planami, to na pewno zrobi szkodę, a już nie taką jak nawet i w 2010. Może teraz troszeczkę oszczędzić naszą ludność od tych wszystkich przykrości, które spotkało na południu Polski. Akurat nasz dom, ten ostatni, przy samej rzece, to był też przed wojną. Te kolejne domy są już zbudowane tutaj świadomie w terenie zalewowym, powodziowym. Bo my kupując jeszcze tą działkę tam w latach 80. to nie było takie zagrożeń. To były powodzie bardzo rzadkie. Z mieszkańcami Kostrzyna nad Odrą rozmawiał nasz reporter Adam Burczewski. Jeśli pozwolimy agresorom bezkarnie przejmować ziemię, Putin może zwrócić się przeciwko Polsce lub państwom bałtyckim, mówiła podczas spotkania z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim Kamala Harris. Wiceprezydentka USA zadeklarowała zdecydowane wsparcie dla Ukrainy. O rozmowach w Białym Domu z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Wołodymyr Zełenski rozmawiał w gabinecie owalnym z prezydentem Joe Bidenem. Następnie miał osobne spotkanie z Kamalą Harris. Wiceprezydent USA zadeklarowała, że będzie stać ramię w ramię z Ukrainą wobec brutalnej agresji Putina. Agresja Putina jest nie tylko atakiem na naród ukraiński, to również atak na fundamentalne zasady niepodległości i integralności terytorialnej. Harris dodała, że odparcie agresji Putina jest nie tylko słuszne, ale leży w interesie Stanów Zjednoczonych. Harris odniosła się też do propozycji, by Ukraina oddała Rosji zajęte terytoria i pozostała neutralna. Takie propozycje płyną od Donalda Trumpa i jego otoczenia. Te propozycje są takie same jak Putina. To nie są propozycje pokojowe. To propozycja poddania się Ukrainy, co jest niebezpieczne i nie do przyjęcia. Harris zadeklarowała, że zrobi wszystko, co w jej mocy, by Ukraina wygrała z Rosją. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Wszystkie największe publiczne uczelnie z Warszawy ruszyły z pomocą swoim studentom z terenów objętych powodzią. Żywioł pozbawił dobytku całego życia wiele osób z południa kraju. Wśród nich są też studenci z warszawskich uczelni. Martyna Szamczakowska. Studenci nie są pozostawieni sami sobie, przekonuje rzecznik Politechniki Warszawskiej Krzysztof Szymański. Mamy możliwości w postaci zapomogi, stypendiów, obniżenia opłat za akademiki. Większość uczelni przygotowała też dyżury psychologów, a Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego także wsparcie duchowe. Samorząd studentów Uniwersytetu Warszawskiego przygotował wolontariat. Włączyli się w niego studiujący na wszystkich stołecznych uczelniach, wyjaśnia przewodniczący samorządu UW Mateusz Mossakowski. Na wolontariat zgłosiło się blisko 500 studentów. Jedziemy do gminy Paczków, gdzie będziemy zarówno mieszkać, jak i pomagać mieszkańcom tam na miejscu. Pomoc warszawskich studentów wolontariuszy na południu potrwa do 5 października. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Jeszcze zajrzyjmy do świata nietoperzy. Początek jesieni to dla nich pracowity czas. Szukają schronienia na zimę, jedzą dosyta, a nawet randkują. Anna Pałamar. To właśnie na początku jesieni nietoperze muszą zatroszczyć się o przedłużenie gatunku, mówi chiropterolożka Karolina Ignaszak z Centrum Edukacji Leśnej Szmaragd. Dla samicy jest to moment, w którym ma już materiał do tego, żeby na wiosnę pojawiło się potomstwo. To znaczy, że nasienie jest przechowywane w drogach rodnych samicy, bo wiosną nie ma czasu ani na randkowanie, ani na żadne bardziej przyziemne sprawy. Trzeba szukać kryjówki już tym razem letniej, trzeba szybko się najeść. W czasie jesiennych wędrówek nietoperze można spotkać w okolicy piwnicach czy na klatkach schodowych. Co zrobić, jeśli wleci nam do mieszkania? Najlepiej zgasić światło i otworzyć okno. Jeśli tracimy już cierpliwość na to szeroko otwarte okno, to przynajmniej zostawić takie uchylone okno. Nietoperze potrafią wcisnąć się w szczelinę szerokości 1 cm. W sobotę będzie można dowiedzieć się więcej o nietoperzach podczas akcji hibernacji organizowanej przez Centrum Edukacji Leśnej Szmaragd. W programie zwiedzanie podziemnej trasy turystycznej, podsłuchiwanie nietoperzy przy pomocy specjalnego sprzętu i obalanie mitów na temat tych ssaków. Anna Pałamar, Radio Szczecin. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Piątek pochmurny, ale z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotny deszcz. Na Pomorzu lokalnie burze, termometry pokażą od 17 stopni na północnym zachodzie do 23 na wschodzie. Trójka na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Trójka pod Księżycem. Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Baszko, dobry wieczór Teatrze Muzyczny. Tam właśnie niedawno odbyła się premiera spektaklu w mojej reżyserii Quo Vadis według Henryka Sienkiewicza. Ogromne przedsięwzięcie, taka super produkcja, w której próbujemy zmierzyć się z problemami władzy, z problemami ścierania się dwóch nadchodzących po sobie epok. Jedna w tym przypadku, jak wiadomo, to jest starożytny Rzym z wszystkimi swoimi skorumpowaniami, okrucieństwami, ale też i wysoką kulturą i wielkimi osiągnięciami, a drugą kulturą, która nadchodzi, to jest kultura chrześcijańska z nową prawością, z nowymi zasadami, z pobożnością, ale też i z patriarchatem bardzo silnym. Oczywiście między tymi światami następuje bardzo silne tarcie, które kończy się, jak wiadomo, z książki Sienkiewicza, rzezią chrześcijan, ale próbujemy w tym spektaklu zawrzeć również taką uniwersalną prawdę, że jeśli jakieś idee zwyciężają, a jak wiadomo, chrześcijanie krótko później zwyciężyli, stali się tą dominującą ideologią, to i minęło ileś lat i później to oni byli tymi, którzy niszczyli, którzy palili na stosie, którzy torturowali. Za tym idzie następne skojarzenie, że niedaleko by sięgać do komunistów i znowu się odwracają losy spektaklu. Ale nie chcę za dużo o polityce. Przede wszystkim to, co jest istotne w tym przedstawieniu, to chyba to, że jest to świetna, niemal sensacyjna historia. Znakomity show, mam nadzieję. Świetnie do tej pory przyjmowany przez widownię. Wspaniałe kostiumy, cudowna choreografia Mateusza Pietrzaka. Kostiumy wspomniane są dziełem Martyny Kander i Ani Adamek. Mariusz Napierała przygotował wspaniałą scenografię, a Mariusz Obijalski napisał hipnotyczną, absolutnie muzykę, która niesie ten spektakl i spaja go w całość. Mamy nadzieję, że tak jak pierwsze przyjęcia, przedstawienia były entuzjastyczne i bardzo dla nas miłe, by nie rzec czułe, to liczymy, że tak będzie dalej. Prosimy o kciuki i po prostu przychodźcie do teatru, chociaż muszę zaznaczyć, że biletów prawdopodobnie do końca tego sezonu już nie ma, ale niemniej zapraszam serdecznie Państwa, Wojciech Kościelniak. To Peter Gabriel, jak Państwo słyszeli, piękne chórki też. No i pieśń z filmu Ostatnie kuszenie Chrystusa. Nie pomyliłam niczego, jesteśmy naprawdę na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. No i nadajemy z samej centrali, czyli z Teatru Muzycznego, do którego zapraszał nas Wojciech Kościelniak, reżyser pierwszej premiery sezonu w tym właśnie teatrze, czyli Quo Vadis. A muzyka w Trójce pod Księżycem, przypomnę, gości na ścieżce takiej niezależnej od tematu głównego w cyklu Słowa, Słowa, Słowa. No i cóż, utwór, który rozpoczynał wydanie, to Michała odpowiedź na hasło, słowo klucz, pasja. Aha, wiemy, pasja ma rozmaite znaczenia i można na różne sposoby kojarzyć ją oczywiście z muzyką, co uczynimy. A sami pełni pasji zapraszamy po raz pierwszy jesienią tego roku. No i w przedostatnim dniu festiwalu, a za rok półwiecze tegoż. No już witamy naszych gości. Pan Robert Piaskowski, dyrektor Narodowego Centrum Kultury. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Wyjaśnimy, w jakiej sprawie, ale to za moment. Piotr Kruszczyński, dyrektor Teatru Nowego w Poznaniu, ale chwilowo w delegacji w Teatrze imienia Gombrowicza w Gdyni. Tak, a Teatr Nowy w Poznaniu jest, przypomnę, w tym roku już Teatrem Nowym imienia Izabeli Cywińskiej. Dobry wieczór Państwu. Miło. No i pan Jarosław Wojciechowski, który występuje w zupełnie nowej roli. Szczerze mówiąc, jeszcze nie wiem w jakiej. Proszę przedstawić się. Dobry wieczór. Tak naprawdę koordynatora zupełnie nowego działu w Teatrze Powszechnym imienia Jana Kochanowskiego w Radomiu. Koordynatora działu, tak naprawdę, który dopiero będzie tworzony w tym teatrze. Ale dzisiaj w charakterze osoby, która będzie mówiła o festiwalu gombrowiczowskim 16. jego edycji w Radomiu. Czyli pan poniekąd przybywa z Radomia, ale przez Gdynię, gdyż wiele lat pan tutaj spędził, tworząc wspaniały konsulat kultury, o którym za moment będziemy też mówili. Tak, też miałem taki incydent 12-letni związany z Gdyńskim Centrum Kultury i z Konsulatem Kultury. Dobrze, to przedstawiliśmy gości. Będzie jeszcze jeden gość, chociaż, ale to wyjaśnię również później. Zwracam się najpierw do pana dyrektora Roberta Piaskowskiego. Obiecałam mu, że będzie pierwszy. A symultanki nie możemy uprawiać niestety w tych warunkach, bo tematów mamy wiele i to bardzo różnych, aczkolwiek wszystkie mają jakiś związek z Gdynią i z tym czasem właśnie. Otóż na tym festiwalu jest szansa, panie Robercie, wspominać ludzi filmu, ale też muzyki, teatru i literatury, którzy jeszcze przed rokiem byli z nami. To Jana P. Kaczmarek, kompozytor, wiadomo, i Paweł Hüle, pisarz, wiadomo. Jana P. Kaczmarek z Gdynią w jakimś sensie też był związany. Pamiętam, jak wspominał, kiedy przeniósł się na krótko do Sopotu, wspominał, że najlepsze powietrze w Polsce jest właśnie w Gdyni. Nie dyskutowałam z nim, nie polemizowaliśmy, bo w sumie można się zgodzić z nim. Ale jeszcze tylko dopowiem, że w Gdyni również pracował, czy dla Gdyni, dla Muzeum Emigracji pracował, tworząc taką dużą formę muzyczną pod tytułem Emigra. I właśnie w Gdyni odbył się koncert prezentujący ten niesamowity utwór. Zresztą pod trójkowym patronatem i to był rok 2017. A teraz dlaczego pana dyrektora NCK-u zapraszam w tych okolicznościach? No ja myślę, że tutaj dużo wątków wspólnych, bo Narodowe Centrum Kultury wspiera festiwal w Gdyni i to już nie od dziś, tylko od wielu lat. I instytucja też współtworzy komitet organizacyjny, czyli też tak naprawdę współdecydujemy o kształcie festiwalu i również o filmach dopuszczonych do konkursu głównego. Więc to jest taka bardzo organiczna współpraca. No ale też w tym roku dokonujemy takiego symbolicznego połączenia dwóch festiwali, no i dwóch właśnie miast bliskich Janowi APK Czmarkowi, czyli Krakowa i Gdyni. Tu wspomniana Emigra, ale też częste obecności Jana APK Czmarka, również przy okazji premier filmowych, filmów polskich, do których pisał muzykę, i tutaj każdorazowo jego pojawienie się w Gdyni elektryzowało publiczność i czerwony dywan. A w Krakowie z kolei był bardzo związany i też prywatnie przeniósł się do Krakowa w tych ostatnich latach, założył drugą rodzinę i też no, tam tak naprawdę mierzył się z nieuleczalną chorobą, która nie pozwalała mu ani tworzyć, ani już na ostatnim etapie też kontaktować się z publicznością, ale jednak łączyliśmy się z nim w zeszłym roku, w 23, organizując jubileuszowy koncert na jego 70. urodziny na Festiwalu Muzyki Filmowej. Ten koncert też był połączony z wielką wystawą w Centrum Nauki i Techniki Manga, poświęconej właściwie i jego drodze twórczej, i pamiątkom, i nagrodom, i wspomnieniom, i fotografiom. To wszystko, co udało się pozbierać i z kolekcji prywatnych, rodzinnych, ale także ze zbiorów rozlicznych muzeów, także ze Stanów Zjednoczonych udało się ściągnąć trochę rzeczy i wspaniała wystawa, której kuratorem był m.in. profesor Rafał Syska, znany z świetnych wystaw Kubricka czy Wajdy w Muzeum Narodowym. No i później zresztą ta wystawa była prezentowana w Kordegardzie w Warszawie właśnie przez Narodowe Centrum Kultury. No i koncert, który właściwie już Jan słuchał na specjalnym dla niego zaaranżowanym streamingu z świetnym odsłuchem już na łóżku szpitalnym. No i pożegnaliśmy go rok później w przededniu festiwalu i na festiwalu właściwie pojawili się wszyscy jego przyjaciele, goście, albo może nie wszyscy, bo ich miał bardzo wielu, ale przyjechali tak. Też tacy, którzy na przykład wspierali jego drogę do Oscara, szefowie między innymi jego kampanii oscarowej, i to było bardzo poruszające zobaczyć w kościele Piotra i Pawła też takich gości, czy takich właśnie niespodziewanych z jednej strony festiwalowych gości, a z drugiej strony żałobników. No i wiedzieliśmy, że tu w Gdyni musimy dokonać jakiegoś akcentu też domykającego, dlatego że Gdynia była ważna dla Jana, a też Joanna Łapińska jest też, była przez lata związana też w dużej mierze z festiwalem Transatlantyk i z współpracą z Janem APK Czmarkiem. I udało się zaprezentować projekt, który Jan tworzył właśnie już właściwie gasnąc i odchodząc, czyli specjalne aranżacje muzyki, zarówno filmowej, jak i tej niezależnej, kantatowej, oratoryjnej, w aranżacji na skład kameralny, na harfę, smyczki i trio, motion trio, akordeonowy, no taki bym powiedział super zespół z Krakowa. I właśnie w wspomnianym Konsulacie Kultury udało się wykreować jakąś szczególnie intymną atmosferę. Kameralna, bo kameralna muzyka, ale wspaniały dźwięki i wszyscy uczestnicy tego koncertu podkreślali jakąś niesamowitą siłę tej muzyki i bliskość grających muzyków, i to tworzyło jakąś taką wspólnotowość. No i też obecność wdowy, żony Jana APK Czmarka, Aleksandry Twardowskiej-Kaczmarek, która też przeczytała taki rodzaj, no właśnie, pożegnania testamentu, słów Jana APK Czmarka do publiczności, do miłośników jego muzyki. To wszystko wytworzyło jakąś taką niesamowitą oprawę. I tutaj pani redaktor oczywiście wspomniała też Pawła Chylego. No też na festiwalu w Gdyni mamy wystawę prezentującą zdjęcia Jerzego Sztura, którą przygotowały magazyny El i Viva. Więc jest trochę takich wspomnień wspaniałych twórców polskiego kina i literatury i sztuki, którzy w tym niedawnym czasie no właśnie nas zostawili, ale zostawili nas z jakimiś wyraźnymi przesłaniami, z jakąś robotą do odrobienia. I Jan zawsze był takim trochę łącznikiem pomiędzy własnym sukcesem, takim na międzynarodową skalę, chłopaka właśnie gdzieś bardziej spod Poznania. Z Konina, potem Tatr, oczywiście. Ósmego dnia i przepraszam, zakrztusiłem się ósmego dnia i też. Później oczywiście wielka współpraca między innymi z Agnieszką Holland, no i wielkie produkcje z Oscarowym Marzycielem. No i jest takim też dla mnie poruszające to, że kiedy wsiadam do samolotu, żeby z Rzeszowa przylecieć z naszego tam forum giełdy animatorów kultury, którą organizuje też Narodowe Centrum Kultury tutaj do Gdyni, to na pokładzie lotu oczywiście co było, można usłyszeć, właśnie temat z Marzyciela i tak trochę poczułem, że właśnie lecimy do takiego miejsca, w którym Jana zawsze było dużo i że ten akcent taki jest niezwykle ważny. Tym bardziej, że nazajutrz odbyła się bardzo ważna debata kompozytorów muzyki filmowej. Tutaj w Gdyni, czyli we wtorek był koncert. A w środę była, powstało po raz pierwszy w ogóle w historii koło kompozytorów muzyki filmowej w Stowarzyszeniu Filmowców Polskich. Proszę sobie wyobrazić, że nigdy nie istniała taka branżowa organizacja. No i powstał taki bardzo ważny katalog dobrych praktyk, jak kontraktować kompozytorów, jak finansować sesje nagraniowe, jak powinno się rozdzielać w budżetach filmu, budżety na licencje i na muzykę oryginalną. No, taka, bym powiedział, bardzo historyczna chwila, w której kompozytorzy przestali być samotnymi, myśliwymi w łowach o zlecenia od producentów i reżyserów, tylko ujawnili się jako skonsolidowana i świadoma swojej siły i potencjału grupa zawodowa w tym interdyscyplinarnym, złożonym świecie filmu. I miałam ogromną satysfakcję z tej rozmowy i gdzieś tam się unosił duch też właśnie Jana P. Kaczmarka, z jednej strony figury wielkiego sukcesu i też wielkiego oczywiście cierpienia w tych ostatnich latach, z jednej strony z życia spełnionego, ale okupionego też ogromną tutaj, no właśnie, stratą dla filmu, ale też kompozytora, który właściwie nie pozostawił po sobie wydawnictw, nut, partytur, te prawa są rozproszone i to dla nas, również instytucji narodowych, jest ogromnym obowiązkiem, żeby uregulować, też wspierać takie procesy i wydawania tej muzyki. No płyty ukazywały się. Płyty tak, natomiast proszę spróbować znaleźć partytury do grania muzyki. Nie kolekcjonuję. A muzyka żyje nie tylko właśnie w fonograficznym obiegu i też ale też musi być wykonywana i w tym sensie mamy dużo do nadrobienia i to, jeśli to dotyczy zdobywcy Oscara, no to proszę sobie wyobrazić, jak wiele mamy do zrobienia też u kompozytorów, którzy nie odnieśli aż takiego sukcesu, ale ciągle ich muzyka jest ważna w historii kina. Dość powiedzieć, że parę lat temu na Festiwalu Muzyki Filmowej graliśmy muzykę do filmów Krzysztofa Zanussiego. W większości to jest muzyka oczywiście Wojciecha Kilara i również tej muzyki nie było wydanej na partyturach. Trzeba było to zamówić i aranżować, orkiestrować, żeby móc to koncertowo wykonać. Także ta potrzeba też tutaj w Gdyni wybrzmienia, jak ważnym dla zrozumienia kina jest język muzyki, jest poruszająca, bo nigdy w Gdyni do tej pory tak wiele miejsca muzyce nie poświęcono i też takim ale domkiem... nagroda za muzykę jest, oryginalną. Oczywiście, jest tak, oczywiście zawsze była. Wręczone. Natomiast chodzi o taki rodzaj branżowej uwagi i dzisiaj byliśmy tutaj, pani redaktor Baszko, na tym samym filmie, na Simonie, dużo się śmialiśmy. Simona Kosak, z tych Kosaków. Z tych Kosaków, ale projekcję filmu poprzedził taki poruszający mały dokument Gdynia dzieciom, gdzie nie było widać, co jest pokazywane na ekranie. Pokazywano tylko emocje małych widzów i widzek. I te emocje się zmieniały właśnie do dźwięku muzyki, która została podłożona pod ten reportaż. I to była piękna ilustracja, co robi muzyka w kinie właśnie, jak wywołuje emocje u młodego widza. I państwo tego pewnie nie zobaczycie. No tak, bo to są nigdzie, kroniki pokazywane tylko festiwalowa, tutaj. Ale to bardzo, bardzo adekwatna, no, bardzo adekwatny i taki w punkt komentarz do tego, po co nam jest muzyka w kinie. No tak, ale też te dzieciaki pokazały, jak ważna jest harmonia, melodia, ponieważ dano im posłuchać czegoś na kształt muzyki eksperymentalnej a la Warszawska Jesień, która właśnie się odbywa. No a i te dzieci były zaskoczone, zagubione, zatykały uszy, bo dobrze, przeżywały. Dobrze, tak. I później natychmiast zmiksowano z przepiękną melodyjką i nagle obudziły się, ożywiły, że są we właściwym miejscu, bo co my tu właściwie robimy? No, jesteśmy w teatrze, oglądamy film, o co tu chodzi? Bardzo to było ładne, bardzo dziękuję, że pan wspomniał ten moment. Kronika, to wejdę słowo. To znaczy, proszę, można to zobaczyć. Bo troszkę głośniej? Kronikę można zobaczyć filmową. Tak? Tak, ona jest na stronie festiwalowej. O, świetnie. Także zapraszamy wszystkich Państwa, żeby to odtworzyli. Proszę Państwa, to są naprawdę bardzo, bardzo zabawne filmiki, robione oczywiście przez młodzież ze szkół filmowych i no, oczywiście pod bardzo profesjonalnym też takim okiem pana Rodosa. Natomiast ja pamiętam dawne czasy, kiedy chodziło się do kina i człowiek się strasznie nudził na dodatkach tak zwanych, krótkich filmach przed, ale kochał kroniki filmowe, mimo że były w strasznych czasach pokazywane i różne takie kontrowersyjne głosy z dzisiejszego punktu widzenia lektorowały. Natomiast tutaj te kroniczki były rzeczywiście, bo to króciuteńkie, ale no niesłychanie fajne. Obiecałam, że pan będzie mógł o poranku rozpocząć kolejną swoją trasę. Ja przypomnę, że pan Robert Piaskowski ogromną część życia spędził w Krakowie i dlatego tak dużo wie o Krakowie i tam działał. Bardzo, że tak powiem, aktywnie udzielał się na niwie kulturalnej. A od kilku miesięcy zaledwie jest. Od marca, tak. Od marca, tak, jest właśnie dyrektorem w Warszawie ważnego Narodowego Centrum, tak? Kultury, tak. No i stamtąd widać oczywiście całą Polskę i w tym sensie jesteśmy obecni, no właśnie wspomniała pani Warszawską Jesień, to też festiwal, który współtworzymy, a za chwilę Szalone Dni Muzyki, które też współtworzymy i dalej Eufonie i tak dalej, ale też właśnie wydarzenia w mniejszych miejscowościach i to jest też taka dla nas bardzo ważna misja, że tutaj jesteśmy w Gdyni na wielkim festiwalu, ale też wspieramy Ofeliady, jesteśmy w Krośnie na festiwalach też mniejszych filmowych, więc też misją tej instytucji jest przede wszystkim wzmacniać sektor kultury w Polsce, no i też w dużej mierze celować nasze działania w takie, my to nazywamy białe plamy na polskiej mapie kultury, bo no, proszę sobie wyobrazić, że są takie miejsca, gdzie w promieniu kilkunastu, kilkudziesięciu kilometrów nie ma żadnego miejsca kultury. No, często te funkcje pełnią właśnie lokalne biblioteki, które też często stają się właśnie salami kinowymi i to też jest jakiś taki nasz wspólny marzenie, żeby w przyszłym roku z Gdynią, z festiwalem na jubileusz trochę pójść z tym festiwalem w Polskę i to właśnie tą Polskę poza centralną, więc też trochę tak kończę z jakimś takim pomysłem na przyszłość. No i też dziękuję za zaproszenie pani redaktor tutaj i miło panów też było poznać i będę słuchać na słuchawkach dalej idąc. O, jak nam miło. Ale, w ciemną noc. Ale nie wychodzi się za darmo, niestety, ponieważ goście od sierpnia mają za zadanie wytypować spontanicznie jedno słowo, takie pojemne słowo, które ich zdaniem, goście również państwo, którzy nas słuchają, ich zdaniem opisuje, opowiada współczesny świat. Mamy już kolekcję 20 kilku tych słów, haseł, więc niektóre są już pozajmowane. Ciekawa jestem, co właśnie pan dyrektor spontanicznie podpowiedziałby nam, a my to za tydzień z Michałem będziemy interpretować muzycznie. Współczesny świat, co określa, tak? A, to z pana punktu widzenia, bo każdy ma jakiś swój. Niejednoznaczność. Niejednoznaczność. Zapisujemy?

Takie oto słowo klucz zaproponował pan, przepraszam, taki piękny akord, pan słuchający nas, niemiłość. Ja wpadłam w panikę, a Michał od razu skojarzył, że jest utwór organka na ten temat w sensie dosłownym. A tymczasem my jesteśmy w usypiającym już teatrze muzycznym. Właśnie wygaszano światła i gdyby Andrzej Dubas nie przyniósł swojej lampki nocnej, no to byłby problem. Chociaż panowie mają iPady, przepraszam bardzo, nie wymieniamy, to znaczy takie urządzenia podświetlone, to by sobie poradzili, a ja piszę nad metodą tradycyjną na kartkach. Także dzięki Andrzeju za światło. Są z nami, przypomnę panowie, dyrektor Piotr Gruszczyński oraz zaczynający nową swoją drogę zawodową pan Jarosław Wojciechowski, którego poprosiłam o cierpliwość, ponieważ obaj panowie, Robert i Piotr, poprosili mnie, żeby byli jak najszybciej przepytani, bo muszą iść do pracy rano. No cóż, także ja postarałam się, ale wszystkich dogodzić nie można. Panie Piotrze, proszę się nie obrażać. No próba o 10:00. Trzeba być na stanowisku. Więc przypomnę, że pan Piotr Kruszczyński jest dyrektorem Teatru Nowego w Poznaniu imienia Izabeli Cywińskiej. Tak jest. A w Teatrze imienia Gombrowicza w Gdyni opiekuje się właśnie prezentacją finalistów Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej, która właśnie rozpoczęła się, ta prezentacja, czyli całej tej piątki, czyli dramatów, które napisali młodzi stosunkowo ludzie i które wytypowała najpierw komisja artystyczna, a później jurorzy. To resztę już powiem. Piotr, na czym polega twoja rola, przepraszam? Jestem kuratorem tych czytań po raz kolejny. Najprościej mówiąc, staram się odpowiednio dopasować duety, czyli autora i reżysera lub reżyserkę, którzy zajmują się tekstem napisanym przez autorkę lub autora, którzy zostali wybrani przez kapitułę do tego finału ścisłego. No i potem ustalając pewne zasady, reguły, szukając jakichś gestów reżyserskich przypisanych do interpretacji danych utworów, no po prostu patrzę, jak bardzo zdolne osoby reżyserujące przygotowują w ciągu 2 dni, czyli 3 prób, 3 spotkań z zespołem aktorskim, czytania, takie pierwsze szkice sceniczne, można by powiedzieć, tej finałowej piątki. Mhm, czyli do soboty czekamy, słuchając tych czytań, czekamy na wyłonienie laureata, który dostanie kostkę, która waży 50 000 zł, proszę państwa. Ostatnio były to laureatki, o ile wiem, o ile pamiętam dobrze, natomiast rzeczywiście tak spodziewamy się, że w tym roku być może zobaczymy, może płeć laureata się zmieni rzeczywiście. Ale wśród finalistów są one i oni. Żyjemy w czasach, kiedy wszystko może się zmienić. Płynie płeć także. Bóg wie, co będzie. No tak. No jesteśmy tak. Po 2 pierwszych czytaniach dzisiaj. Czyli? I mieliśmy już za sobą czytanie sztuki Pierwsze razy Marii Wojtyszko w reżyserii Pameli Leończyk. I Radosława Maciąga, Tęsknię za domem, to reżyserowała Zdenka Pszczołowska. Mm-hmm. To takie 2 teksty, które chyba najbliżej można by określić mianem tekstów osobistych albo niemalże biograficznych. W przeciwieństwie do tego, co mieliśmy w ubiegłym roku, bo w ubiegłym roku wszystkie te dramaty, cała piątka, to były dramaty oparte na autentycznych wydarzeniach, no ale takich cudzych. Można powiedzieć, że były to takie paradokumenty właściwie, związane z jakimiś historiami. No a tutaj mamy sięganie do własnych trzewi, czy obserwowanie swojego dorastania, dojrzewania, swojej rodziny. Czyli można powiedzieć, że taka empatia zwrócona we własnym kierunku. Bardzo ciekawe, te 2 tytuły za nami. Panie Jarosław Wojciechowski, A po co? Tak, chciałem powiedzieć, że tekst Radosława Maciąga jest tak na tak zwanym warsztacie teatru powszechnego w Radomiu. Premiera będzie tego spektaklu w najbliższy piątek, 4 października. Zapraszamy wszystkich Państwa do jeszcze zakupowania biletów, bo jeszcze są na premierę i będzie grany również w sobotę i w niedzielę. I ja widziałem już realizację sceniczną, trzecią generalną i przedpremierowy pokaz. I ten przedpremierowy pokaz został przyjęty entuzjastycznie owacją na stojąco, trwającą prawie 10 minut, więc okazuje się, że to uzewnętrznienie siebie czasem może być skuteczne i może być ciekawe dla innych. No dzisiaj też wszyscy mieliśmy takie wrażenie, że ten tekst jest bardzo, bardzo ciepło przyjęty podczas tego czytania. Obsada, zespół aktorski fantastycznie wszedł. Oczywiście Teatru Miejskiego imienia Gombrowicza w Gdyni. W większości, bo też tam była dwoje aktorów gościnnych grających. I trzeba przyznać, że ma tę wartość, że rzeczywiście uniwersalizuje sprawę. To znaczy wszyscy czujemy się poniekąd bohaterami tej historii i gdzieś tam odkrywamy w naszej rodzinnej pamięci różne mniej lub bardziej nieszczęśliwe incydenty. Bo nie muszę mówić, że jest to taka raczej rodzinna tragedia, może tragikomedia. Natomiast rzeczywiście, no... Grecy nie powstydziliby się tego splotu postaw, które reprezentują bohaterowie dramatu Radka Maciąga. Myślę, że ten nurt nie do końca obecny jest, jeszcze festiwal się nie zakończył, mówię o festiwalu filmowym, ale nie do końca obecny jest w polskim kinie, a może ja nie utożsamiam się z tymi bohaterami, z tymi problemami i tak to odbieram jako, no w jakimś sensie bardzo, bardzo ogólnie mówiąc, kino jednak takiego społecznego przekazu. No, pomijam oczywiście te filmy, które dotyczą wojny w Ukrainie, bo tych o 3, nawet chyba 4 są na tym festiwalu. Mówię o nurcie głównym naturalnie, ale to tak na marginesie, bo my tak wokół festiwalu krążymy. To, co napisał Radosław Maciąg, może Państwu, którzy częściej oglądają filmy niż bywają w teatrze, skojarzyć się na przykład z takim debiutem dość znanym, głośnym Marcina Koszałki, chyba tak? Takiego pięknego syna urodziłam, gdzie on dość krytycznie przygląda się swoim rodzicom. I tutaj też autor dzisiaj w czasie dyskusji przyznał, że jest tam nieco wątków autobiograficznych. I myślę, że ta taka wiwisekcja rodzinna naprawdę zbliża nas jako ludzi do siebie, bo pewnie miewamy podobne doświadczenia. A drugi tekst Marii Wojciechowskiej. Ale to może tylko jeszcze jedno, niby nie o filmie rozmawiamy, ale Marcina Koszałki film również jest w programie głównym i to film, dodam, bardzo podobał się, nazywa się, zatytułowany jest Biała Odwaga. To tak, dlatego się... nieprzypadkowo nawiązałem, bo wiem, że dziękuję. Lubisz takie sploty okoliczności. No bardzo, koincydencje. Tak, najpiękniejszą koincydencję dałaś mi przez głos Wojciecha Kościelniaka, który rozpoczynał dzisiejszą audycję. Czyli? Bo to mi uświadomiło, że 25 lat temu w sąsiadujących sobą teatrach muzycznym w Gdyni i miejskim w Gdyni wspólnie stawialiśmy pierwsze reżyserskie kroki. No Wojciech proszę. Kościelniak robiąc tutaj Her, a ja Tango Mrożka. I te premiery odbywały się, jak dziś pamiętam, 9 października i 16 października 1999 roku. No proszę pana. Cóż za jubileusz. Cudownie, naprawdę. Dobrze, to wracamy do Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej. Mamy jeszcze 3 tytuły do omówienia. W jednym mogę ci pomóc, bo widziałam wersję już teatralną, monodram wspaniałej Agnieszki. Przepiórskiej. Dobrze, nikt nie podpowiada. Monodram zatytułowany W maju się nie umiera, historia Barbary Sadowskiej, czyli historia mamy Grzegorza Przemyka. I to rzeczywiście fantastycznie wykonany monodram, ale no, w tym przypadku jest to oczywiście tekst Piotra Rowickiego i on dostał się również do finału. Tak, a czytanie przygotuje bardzo zdolny reżyser kończący Krakowską Akademię Sztuk Teatralnych, Miłosz Mieszkalski. Ale jest jeszcze jeden przypadkowy splot okoliczności, bo wspomniał Robert Piaskowski, że kilka godzin temu obejrzeliśmy razem Simonę Kosak, czyli no, fantastyczny film o potomkini tych Kosaków, to trzy pokolenia wielkich malarzy, Juliusz, Wojciech, Jerzy, a Agnieszka Przepiórska miała też wspaniały swój monodram, bo to królowa polskiego monodramu, właśnie poświęcony Simonie Kosak. Królowa polskiego monodramu, która debiutowała w Teatrze Dramatycznym w Wałbrzychu. O, w którym byłeś dyrektorem. Tak. Pozdrawiam serdecznie Agnieszkę Przepiórską. Niezmiernie cieszą mnie jej sukces. Teraz aktorka Teatru Słowackiego w Krakowie. Dobrze, więc mamy już kolejny tytuł. I przechodzimy do, też pomogę ci, bo jest to bliska sercu memu rzecz, mianowicie tekst Tomasza Manna, który był realizowany w Trójce, to znaczy w Teatrze Polskiego Radia dla, nie, w audio, jak to się nazywało, audioteatr. W audioteatrze, czyli eksperymentalnie w laboratorium w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. No i to zostało w jakimś sensie przeniesione do Trójki i wystąpiło jako słuchowisko na naszej scenie. To są błękitne oczy pełne miłości. Rzecz jest o wojnie. Tak, można powiedzieć, że to taka przejmująca impresja, która opowiada o wrażliwości, przeżyciach męskiego bohatera, ojca, który w takiej wojennej zawierusze szuka panicznie córki, która mu gdzieś zaginęła, a oboje jadą do mamy, która też uciekła z pożogi wojennej. Czyli można powiedzieć, że kojarzy nam się to z sytuacją za naszą wschodnią granicą. Powiedziałem, że przejmująca impresja, bo jest to właściwie, no, można powiedzieć, że krótka forma teatralna. Monodram w zasadzie. No tak. Chociaż w Centrum Sztuki Współczesnej to było na dwa głosy. Tam jest dwugłos, tak. Tutaj reżyser tego czytania, Karol Bijata, podjął decyzję, że będzie to rzeczywiście monodram i jedynym głosem będzie tutaj głos męski, głos ojca poszukującego swojej córeczki w interpretacji Roberta Gulaczyka. Czyli tego, który prezentowany był kiedyś w zeszłym roku i jeszcze wcześniej na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych, gdyż odegrał dwie, no, bardzo ważne role w dwóch filmach. Jedną o Vincencie van Goghu, a to chodzi oczywiście o animację fabularną, a drugą oczywiście Antka w Chłopach. Tak jest. Fantastyczny aktor, bardzo miły pan. I co? Mamy jeszcze jeden tytuł? Tak, trylogia Na smutne czasy Małgorzaty Maciejewskiej w reżyserii Macieja Gorczyńskiego. No to jest rzeczywiście, można powiedzieć, że dzieło, wielkie dzieło składające się z trzech dramatów, jak sama nazwa wskazuje. I no, trylogia, fakt. Opowiada o historii kobiety, która właściwie, ta historia rozkłada się na trzy pokolenia kobiet, ale można domyślać się, że jest to opowieść właściwie o tej samej bohaterce, o jej dzieciństwie, dojrzewaniu i starości. i w tym całym takim ogromnym spektrum czasowym mieszczą się różne dramaty, tragedie, także tragedia wojny, która pojawia się w małym miasteczku, bo to małe miasteczko jest miejscem akcji. Mam wrażenie, że to chyba najtrudniejsza rzecz do zaprezentowania w tak prostej i krótkiej, minimalistycznej formie jak czytanie dramatu. W związku z tym reżyser dokonał wyboru i przedstawi tylko pierwszą część tej trylogii. No, rozsądny wybór, bo całość trwałaby przynajmniej 4 godziny. No to jurorzy byliby, żebym troszkę zmęczeni. Tak, no ale znają cały tekst, w związku z tym te prezentacje są właściwie tak, tylko rodzajem z jednej strony przypomnienia, a z drugiej strony takiej próby wybrzmienia tego tekstu ustami aktorów, no bo to też jest istotą dramatu, a może nawet najistotniejszą rzeczą, żeby te teksty wpadały w ucho, brzmiały, żeby miały swój rytm, swoje tempo i zróżnicowany język postaci. Mam wrażenie, że czeka nas tutaj pewien interesujący wybór tego opus magnum autorki, pani Małgorzaty Maciejewskiej. No cóż. Najmniej powiedzieliśmy o tym, co dzisiaj jeszcze się odbyło, bo poświęciliśmy czas tutaj panu Radosławowi Maciągowi, a nie powiedzieliśmy o Marii Wojtyszko ani słowa. A nie powiedzieliśmy. Pierwsze razy w reżyserii, jeszcze raz powtórzę, Pameli Leończyk. Tak. To taka sztuka o dorastaniu osób, które dzisiaj możemy określić mianem 40-latków. Historię ich inicjacji seksualnych, historię ich pierwszego wchodzenia w świat polityki, wchodzenia w rok 2000, kiedy to zdawali maturę. Mam wrażenie, że tu jest też bardzo dużo tych autobiograficznych wątków, bo Maria Wojtyszko do tego pokolenia właśnie się zalicza. No i cóż, no, doznają oni pierwszych porażek życiowych. Mam wrażenie, że autorka tutaj rozlicza się z tym trudnym czasem, kiedy ten polski prymitywny kapitalizm przechodził w fazę dojrzalszą. No i milenialsi wkraczali w świat, który był chyba jeszcze bardziej skomplikowany niż ten moment, w którym moje pokolenie na przykład zdobywało te szlify dorosłości. Całą piątkę już opisaliśmy. Tak, opisaliśmy i w sobotę, tak, odbędzie się gala. Czyli tutaj w Gdyni, w Teatrze Muzycznym, będzie gala Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych, a nieopodal w Teatrze imienia Gombrowicza. Skromniutko, niszowy teatr w stosunku do wielkiego kina będzie cieszył się z tego, że kolejny autor lub autorka zostanie wyniesiony na piedestał tą fantastyczną nagrodą fundowaną przez prezydenta Gdyni. Teraz już prezydentkę. Panią prezydent. Tak. To bardzo ważne dla naszego środowiska, żebyśmy też mieli swoje istotne laury. Piotrze, to tylko już krótko, bo rozumiem, że chciałbyś bliżej w pełnej trzeźwości umysłu znaleźć, tak? Móc pomóc przy realizacji. Daleko masz, Gdynia nie jest czytań. Duża. Ale nie opuściłeś całkiem swojego teatru i wiesz, co się w nim dzieje w Poznaniu? No tak, trwają próby do widowiska muzycznego poświęconego Wojciechowi Młynarskiemu, jego twórczości. Przewrotnie będziemy tym spektaklem finalizować nasz festiwal Pamiętajmy o Osieckiej. O, odważnie. 28. edycję. Będzie to spektakl Młynarski Trochę Miejsca w reżyserii Mateusza Bieryta z Teatru Słowackiego w Krakowie. Tego, który występował w musicalu 1989 i grał... Frasyniuk. Tak jest. A aranżacje muzyczne przygotowuje Dawid Sulej-Rudnicki, fantastyczny artysta, który współpracuje na co dzień z Krakowską Akademią Sztuk Teatralnych i czyni tam cuda w dyplomach studenckich, cuda muzyczne. Nie znam, nie. I nie tylko. Mieliśmy jeszcze okazję. Tak. No i ta premiera 20 października w Teatrze Nowym imienia Izabeli Cymińskiej w Poznaniu. Na zakończenie festiwalu Pamiętajmy o Osieckiej, kiedy też będziemy mieli spektakle poświęcone twórczości Jeremiego Przybory. O! W związku z tym rozszerzamy nieco formułę w tym roku. I oprócz przyglądania się dziesięciorgu, a w tym roku chyba 10 paniom finalistkom. Tak, same dziewczyny były. Konkursu wokalnego. Będziemy też mogli przypomnieć sobie twórczość Przybory i Młynarskiego. Trójka poetów piosenki. Czyżby? Dobrze, pomyślałam o Sopocie, bo zaczął się ten konkurs na interpretację piosenek Agnieszki Osieckiej latem w Teatrze Atelier w Sopocie, a finał odbywa się W Poznaniu. Miesiącach. Po drodze będziemy też w połowie października w Warszawie, to mówię do wszystkich nocnych Marków z Warszawy, którzy nas słuchają, i nocnych Markiń. Tak. Powiedzmy Zoś. O, może tak być. Tam w Mazowieckim Teatrze Muzycznym dwa koncerty, na które również serdecznie zapraszam. Cudownie. Bardzo dziękujemy, ale oczywiście wiesz, co cię czeka, mianowicie wytypowanie owego słowa klucz do naszej rzeczywistości, ale to bardzo subiektywny ma być wybór. Nie bierzesz odpowiedzialności za ten świat, ale próbujesz go jakoś opisać w swojej głowie za pomocą jednego słowa. Powiedziałbym łatwizna, ale będę może łaskawszy dla wybierających utwory i powiem łatwość. Dla jednej osoby wybieraj. Ja wpisuję teraz łatwość wybierającej utwory, czyli dla Michała. No, łatwo nie będzie. No dobrze, dobrze. Pan Jarosław już myśli, także jego spontaniczność, że tak, tak powiem, no będzie, nie będzie. Trzeciorzędna. Trzeciorzędna, tak, tak. Dobrze. Dzięki. Piotr Kruszczyński, dyrektor Teatru Nowego w Poznaniu. Bardzo dziękuję, żeby tak podwiązać znowu. Imienia Izabeli Cywińskiej. Tak, był naszym prawie gościem. Tak, ale ponieważ lubisz te